Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 25 dzień marca, jest 6. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Drugi mecz, druga wygrana. Polscy piłkarze bliżej mundialu. Zespół do spraw deregulacji zgłasza do konsultacji tysiące zmian. Gwiazda francuskiego kina przed sądem. Ruszył proces Gérarda Depardieu. Polska-Malta 2-0. To był drugi mecz reprezentacji w kwalifikacjach do przyszłorocznego mundialu. Z trybun Stadionu Narodowego spotkanie oglądał Dariusz Urbanowicz. Reprezentacja Polski nie zachwyciła, wygrała, fakt, z czystym kątem, ale nie zapominajmy, że tylko dwa gole strzelone Malcie wyjątkowej chluby naszym nie przynoszą. Szczególnie, że celowniki snajperów były rozregulowane. Tu szkoda Jakuba Kamińskiego, który grał widowiskowo, brał na siebie ciężar gry z lewej strony, ale strzałami raził wszędzie, tylko nie w bramkę. Na wysokości zadania stanął Karol Świderski. Ustrzelił dublet, a mógł być nawet hat-trick, może nawet czteropak, bo piłka ewidentnie go wczoraj szukała, a on wiedział, co z nią zrobić. Dwa mecze, 6 punktów, mundial o 2 kroki bliżej, choć wciąż bardzo daleko. Czekamy na poważniejsze sprawdziany w czerwcu z Finlandią i jesienią z Holandią. Ze Stadionu Narodowego Dariusz Urbanowicz. Ponad 13 tysięcy propozycji. Tyle liczy pakiet zmian przeniesionych na konsultacje do premiera przez stronę społeczną. Ponad 70% z nich to zgłoszenia od zwykłych obywateli. Stojący na czele zespołu do spraw deregulacji Rafał Brzoska podkreśla, że celem jest wyeliminowanie hamulców rozwoju. Założyliśmy sobie, że jeżeli robimy, to robimy to właśnie według takiego klucza jak napływające zgłoszenia. Czyli w 70% kluczem numer 1 jest pozytywny impakt społeczny, kluczem numer 2 jest pozytywny impakt na przedsiębiorstwa, ale te najmniejsze. Zależy nam na tym, aby regulacje, nieważne kiedy były wprowadzane, przestały być hamulcem, a były katalizatorem. Według strony rządowej ponad 60% propozycji powinno udać się wprowadzić w ciągu najbliższych miesięcy. W Ciepielowie na Mazowszu odsłonięto pomnik poświęcony Polakom ratującym Żydów w czasie II wojny światowej. Upamiętnia rodzinę Kowalskich, Obuchniewiczów, Skoczylasów i Kosiorów, którzy pomagali Żydom i zapłacili za to życiem. Mówi krewna rodziny Kowalskich Agnieszka Stępin. Niech ten pomnik stanie się przestrogą, ale i inspiracją. Niech przypomina, że w mroku zawsze można zapalić światło, a w cieniu zła można odnaleźć dobroć. 6 grudnia 1942 roku Niemcy zamordowali w Ciepielowie 30 lub 31 osób z kilku rodzin. Wśród nich było 19 dzieci oraz co najmniej dwóch ukrywanych Żydów. Niebawem można oczekiwać pozytywnego oświadczenia w rozmowach pokojowych między Ukrainą a Rosją, a rozmowy prowadzone w Arabii Saudyjskiej przebiegły niezwykle dobrze, informuje o tym Reuters, powołując się na źródła w Białym Domu. Dzisiaj spodziewane jest ogłoszenie wspólnego oświadczenia obu stron. Dziś też mają się spotkać przedstawiciele zespołów Stanów Zjednoczonych i Ukrainy po amerykańsko-rosyjskich negocjacjach, aby omówić szczegóły zawieszania broni między Kijowem a Moskwą. W Paryżu rozpoczął się proces jednej z największych gwiazd francuskiego kina. Gérard Depardieu jest oskarżony napaści seksualne wobec dwóch kobiet na planie filmowym. Aktorowi grozi kara nawet 5 lat więzienia i grzywna w wysokości 75 tysięcy euro. Jest oskarżony przez dwie kobiety, z którymi pracował 4 lata temu na planie filmu Le Voleur. Jedna z nich, 55-letnia scenografka filmowa, zarzuca mu seksizm, molestowanie i przemoc seksualną. Depardieu odpiera zarzuty. Przyznaje się do wulgarnych zachowań, ale twierdzi, że nigdy nie skrzywdził kobiety. W jego obronie stanął prezydent Francji Emmanuel Macron, stwierdzając, że aktor padł ofiarą polowania na człowieka. Słowa te zszokowały środowiska feministyczne, tym bardziej, że to nie jedyna afera, w którą zamieszany jest Depardieu. Grozi mu drugi proces, tym razem w związku z oskarżeniem o gwałt. We Francji mówi się, że środowisko filmowe od lat wiedziało o skandalach z udziałem aktora, ale wszystko było tuszowane. Stefan Folzer, Polskie Radio. Mniej odpadów trafi na składowisko, wyprodukowany zostanie prąd i ciepło, a mieszkańcy będą mieli zagwarantowane stabilne ceny za odbiór śmieci. W Gdańsku oficjalnie otwarto port czystej energii. Instalacja w ciągu roku spali 160 tysięcy ton odpadów, zapowiada prezes spółki Sławomir Kiszkurno. Jest to kolejny element budowania całego systemu gospodarki odpadami w Gdańsku. Praktycznie ostatni, który ma przede wszystkim zminimalizować ilość odpadów trafiających na składowisko, jak również masę odpadów, które są pozostałościami po procesach różnego rodzaju mechanicznych, biologicznych, żeby także je w ten sposób utylizować i przekształcać na energię i ciepło. Zakład będzie zaopatrywał ciepłą wodę 70 tysięcy mieszkańców Gdańska. klimat. Zła jakość powietrza o poranku w Otwocku i Grudziądzu, w Piastowie, Legionowie i Wrocławiu, Łodzi i Poznaniu powietrze określane jest jako dostateczne. Niecałe 4% energii pochodzi aktualnie ze źródeł odnawialnych. Najbliższe tak zwane zielone godziny między 10 a 13. Między 18 a 20 zalecane będzie oszczędzanie prądu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Za oknami przy Myśliwieckiej niezbyt wiele widać przez mgłę i tak może być teraz w dużej części kraju, a w północnej połowie Polski i w centrum przymrozki, choć już o 8 będzie wszędzie powyżej zera. A w najcieplejszym momencie dnia będzie od 10-12 stopni we wschodniej połowie kraju do kilkunastu, nawet 15 na zachodzie. Zachmurzenie ma być małe i umiarkowane, ale miejscami na południu i południowym zachodzie okresami duże i tam możliwe przelotne opady deszczu. Chociaż trzeba by się dobrze postarać, żeby dziś o poranku narzekać. Po takich sportowych sukcesach aż chce się śpiewać. Można śpiewać razem ze Stereophonics. Yesterday's doing fine, not too much on my mind. Dragging my feet in the sand, looking out at the sea. Today my mind's not right, got the weight of the world on fire. I'm burning my energy, I'm bringing me to my knees. In this 21st century, so help this sinner please. Imposter cries to the thief, stop stealing pain for yourself. I leave nothing for deathbed bones and the solitude jested jokes. Igniting my energy, I'm bringing me to my knees. In this 21st century, so help this sinner please. This is only one part of me. Iga Świątek wygrała z Eliną Świtoliną. Magdalinet niespodziewanie pokonała Coco Gauff i obie są w ćwierćfinale turnieju w Miami, a krok w stronę wyjazdu do Stanów wykonali polscy piłkarze. Czy to był krok postawiony pewnie w meczu z Maltą? No, tu zdania mogą być podzielone, ale spoglądam w tabelę, Polska na czele. Za plecami potęgi. 6 punktów przewagi nad Holandią. Nie, tej siły chyba już nikt nie powstrzyma. Zapraszamy do Trójki. Karolina Gonet przy telefonie, Krzysztof Sagan za konsoletą, Michał Kowarski wydaje, Robert Grządowski mówi. Państwo, mam nadzieję, że będą też mówić dzisiaj dużo. 2 2 7 3 to oczywiście nasz numer telefonu, bo państwo tę audycję poradną współtworzą. A o czym powiemy? Powiemy między innymi o poradniku dla obywateli, który przygotowuje Ministerstwo Obrony. Powiemy na przykład o tym, co powinniśmy zgromadzić na takie pierwsze 72 godziny, kiedy może się okazać, że z jakiejś przyczyny związanej chociażby z tą katastrofą naturalną czy z brakiem prądu, my musimy być samowystarczalni jako gospodarstwo domowe. Specjalne broszury trafią do Polaków jesienią, tak wynika z doniesień, ale już za tydzień mają być dostępne online. Co się w nich znajdzie? Opowie o tym Kuba Witkowski. Piotr Łodej przeanalizuje niedawny, jak się okazuje, nieprawdziwy wyciek danych klientów MPK, a Paweł Turski sprawdzi, czy jest społeczna zgoda na zamykanie ulic i tworzenie deptaków. Tutaj w takim harmidrze jednak fajnie, jakby można się było przejść na spokojnie, a nie przy wielkiej, tłocznej ulicy. Można spytać każdą osobę, która się zajmuje handlem detalicznym, to co jest najważniejsze, to jest tak zwany footfall, czyli ile osób przechodzi przez daną przestrzeń. To działa wszędzie, to jest taka reguła. Jak jest duży ruch pieszy, to jakiś procent pieszych skorzysta z usług, które są na parterach. I zdaje się, z takiego założenia wyszli mieszkańcy Paryża i choć nie głosowało ich wielu, to zdecydowali, że francuska stolica zamieni w deptaki aż 500 ulic. 500 ulic. No na przykład w Krakowie byłaby to 1/5 wszystkich ulic, więc mają rozmach Paryżanie i tej sprawie się przyjrzymy, ale zaczniemy od relacji z wczorajszego meczu piłkarzy z Maltą. Ciekawe, jakie są państwa wrażenia. 2 2 7 3. Jakby co. Zawsze było coś nie tak. W niełasce, w ciągłym nieszczęściu los bił na oślep. Szybko przestałam być dzieckiem, czy choć przez chwilę byłam nim. I naprawdę zabawne, jakie rzeczy potrafią czasem do głowy przyjść. A ja za dużo widzę, zbyt mocno czuję. Jenny, mam na imię Jenny. Może to coś zmieni, gdy już wiem. Rozpalona dzień, co w jej głowie siedzi. Mam na imię Jenny. Może to coś zmieni, gdy już wiesz. Dziwnie rozpalona Jenny, co w jej głowie siedzi. Wiesz. Dwa mecze, dwa zwycięstwa, dwa czyste konta, trzy strzelone gole, prowadzenie w tabeli. Można odnieść wrażenie, że Polska jest futbolową potęgą. Problem w tym, że to były jednak skromne zwycięstwa z Litwą i Maltą, a to nie jest piłkarska czołówka Europy. Kwalifikacje do Mistrzostw Świata tak naprawdę dopiero się rozpoczynają. Wczoraj wygraną z Maltą dały dwa gole Karola Świderskiego. Okej, żeby nie psioczyć, żeby nie krytykować po wygranym meczu reprezentacji. Wybitny reprezentant kraju, dziś komentator TVP Sport Marcin Rzewłakow. Ja odczuwam taką statystyczną radochę, bo rzeczywiście jest 6 punktów i to wygląda tak, jak powinno wyglądać. Podczas nieobecności Roberta od pierwszej minuty też udało się strzelić bramkę. A kogo by szczególnie wyróżnił Marcin Rzewłakow? Chyba Kuba Kamiński. To też taka postać, która nam się pojawiła i mam wrażenie, że jakby był troszkę zainspirowany tym, co robił Zalewski. No, był tą jednostką, która decydowała się na coś indywidualnego, coś, co powinno charakteryzować naszych albo wahadłowych, albo skrzydłowych. Selekcjoner Michał Probierz złorzeczył na brak skuteczności. Kopiuj wklej, no, że nie wykorzystujemy sytuacji, bo dzisiaj tyle sytuacji, ile mieliśmy w tym spotkaniu, to naprawdę. Jakub Kamiński na ustach wszystkich, zatem pytamy. Mnóstwo pięknych sytuacji, kilka strzałów, trochę precyzji brakowało. O ile tam tych kliknięć trzeba celownik przestawić? No trzeba go chyba jeszcze przestawić troszeczkę. Szkoda, na pewno szkoda, bo uważam, że mamy gdzieś dobry strzał. Dzisiaj zabrakło w niektórych sytuacjach, żeby ten celownik ułożyć, żeby to przynajmniej szło w szatwo bramki, więc na pewno też spowodowane to jest, że w ostatnim czasie w klubie mnie grałem, więc ta pewność siebie może była mniejsza, ale przez to zgrupowanie wzrosła. No i mam nadzieję, że trener to zauważy i teraz na boiskach Bundesligi ten celownik będzie dobrze uregulowany. I na koniec głos rozsądku Bartosza Bereszyńskiego. Może w ostatnim czasie brakowało nam takich meczów z takimi rywalami, bo nie mamy doświadczenia. W ostatnim czasie graliśmy w Lidze Narodów z dużo lepszymi zespołami od siebie i nie mieliśmy okazji grać, prowadząc grę, tworząc sytuację. Bardziej byliśmy nastawieni na kontrę i też zaskakiwaliśmy chociażby jak w meczu z Portugalią przez pierwsze 30 minut, gdzie stwarzaliśmy sobie sytuację, a takiej sytuacji nie stwarzaliśmy z Litwą i to musimy sobie przeanalizować i zdecydowanie to poprawić, natomiast 6 punktów to jest fundament, to jest podstawa i mam nadzieję, że za kilka miesięcy, czy w czerwcu, czy później będziemy wracać do tego meczu i czerpać z tego doświadczenie, bo suma summarum na końcu liczą się te punkty i nikt nie będzie pamiętał tego stylu, natomiast no, my zdajemy sobie sprawę, że to tak nie może wyglądać i musimy to poprawić. I o to chodzi. Malta rozbita 2-0. Z mikrofonem na meczu grasował Dariusz Urbanowicz. No one to take you. Marillion w trójce, No One Can, 6:25. Przegląd prasy. Rzeczpospolita pisze dziś o tym, jak mają wyglądać szkolenia wojskowe zapowiadane już jakiś czas temu przez premiera Tuska. Program przygotowuje Ministerstwo Obrony Narodowej i będą to albo kilkudniowe, albo miesięczne przeszkolenia wojskowe, donosi Rzeczpospolita po otrzymaniu informacji z resortu obrony. Krótkie, kilkudniowe szkolenia zapoznawcze dla osób bez wcześniejszego przeszkolenia wojskowego to pierwsza opcja. Będą obejmowały przede wszystkim podstawy obrony cywilnej, pierwszej pomocy oraz wybrane elementy szkolenia wojskowego. Dla osób, które wcześniej zaliczyły szkolenie wojskowe, też będą kilkudniowe kursy doszkalające, skoncentrowane na rozwijaniu indywidualnych umiejętności. I tu w grę wchodzi szkolenie ogniowe, ratownictwo medyczne, terenozdawstwo oraz inne umiejętności specjalistyczne. To już nieco enigmatyczna kwestia. A ta miesięczna opcja, te miesięczne szkolenia przeznaczone mają być dla osób bez doświadczenia i mają być realizowane w formie stacjonarnej lub hybrydowej, które zakończy się, uwaga, złożeniem przysięgi wojskowej, pisze Rzeczpospolita. Wracamy jeszcze do meczu z Maltą. Zawrzało już po pierwszej połowie. Wszystko przez zachowanie Karola Świderskiego oraz Jakuba Modera, którzy pokazali gest uciszania trybun. Jak bardzo trzeba być oderwanym od rzeczywistości, by przy obecnym zniechęceniu ludzi do kadry robić ten gest po golu z Maltą, brzmi dziennikarz gol.pl Przemysław Langier, a wypowiedzi na ten temat zbiera Przegląd Sportowy. I faktycznie, po golu na 1-0, dość przypadkowym, piłkarze przykładali dłonie do uszu, jakby pokazując, no gdzie ta krytyka, kibice? Gest Karola Świderskiego po strzeleniu do pustaka reprezentacji Malty przejdzie do annałów imbecylizmu polskiego uniwersum futbolowego, oburzył się w sieci były dyrektor TVP Sport Marek Szkolnikowski. Jeśli to nie był jakiś zakład z kimś na trybunach, to mamy większą kompromitację niż sam wynik, twierdzi Jan Piekutowski, dziennikarz Meczyki.pl. A Kamil Rogulski zażartował na Twitterze, wrzucając zdjęcie właśnie Karola Świderskiego, cieszącego się w ten sposób: kiedy po 11 jedynkach z rzędu na matmie dostałeś 2-2. Nie mają dobrej pasy, mimo zwycięstw reprezentanci Polski. Oj, nie mają. A co powiedzieć o pasie amerykańskich władz? Redaktor naczelny The Athletic, Jeffrey Goldberg, znalazł się przypadkowo, podobno przypadkowo, w grupie na komunikatorze Signal, w grupie z najważniejszymi państwowymi urzędnikami Stanów Zjednoczonych. A oni tam konwersowali na temat planowanego ataku na Hutich. Tak jest, brzmi niewiarygodnie, ale tak właśnie było. Szczegóły na portalu polskieradio24.pl, ale też w porannym Zapraszamy do Trójki powiemy o tym więcej. 7:15. Widziałem cię na mieście, wyglądasz świetnie, wygadujesz braznie. Chyba po prostu ciężko mi o tym mówić, bo po prostu pękło mi serce. Chyba cię kocham niepotrzebnie, chyba zmieniłaś w moim ciele chemię. Chyba już dosyć tych westchnień, było nam miło, ale chyba już nie będzie. Okłamałem terapeutę, mówiąc, że do ciebie nic nie czuję, byłem w błędzie. Ajajaj, co mi teraz będzie? Byłem bardzo smutny, bo widziałem ciebie wszędzie. Mam w sobie złość, wyrażam ją. Chyba widziałem cię na mieście, wyglądasz świetnie, wygadujesz brednie. Po prostu ciężko mi o tym mówić, bo po prostu pękło mi serce. Chyba cię kocham niepotrzebnie, chyba zmieniłaś w moim ciele chemię. Chyba już dosyć tych westchnień, było nam miło, ale chyba już nie będzie. Chyba widziałem cię na mnie, wyglądasz świetnie. Chyba po prostu ciężko mi, po prostu pękło mi serce. Chyba ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wybór samochodu siedmioosobowego może wydawać się kompromisem między estetyką a praktycznością. Jednak Dacia Jogger łączy w sobie nowoczesny design i 7 prawdziwych miejsc. Dacia Jogger Eco G z fabryczną instalacją LPG już od 71 900 zł z wyprzedażowym rabatem w finansowaniu Dacia. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Sprawdź też inne wersje w atrakcyjnej ofercie rocznika 2024. Szczegóły w salonach i na dacia.pl. Żegnamy reklamy. Jest 6:30. Najważniejsze informacje w skrócie serwisu i Krzysztof Zblewski. Kolejne rozmowy pokojowe w Arabii Saudyjskiej i w Riyadzie. Mają się dziś spotkać ponownie przedstawiciele zespołu Stanów Zjednoczonych i Ukrainy. Będą kontynuować rozmowy w sprawie zawieszenia broni. Takie informacje podaje ukraiński portal Suspilne News. Odwołanie Macieja Świrskiego i pozostałych członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jest przesądzone, ustalił dziennik Gazeta Prawna. Ma do tego posłużyć sprawozdanie z działalności Rady w 2024 roku. Parlament może je przyjąć lub odrzucić. Sejm ma na to 3 miesiące, ale Senat nie ma żadnej cezury czasowej. Jeden z rozmówców dziennika Gazety Prawnej z Koalicji Obywatelskiej mówi, że Sejm może zdecydować ostatniego możliwego dnia, a Senat podejmie decyzję już po wakacyjnej przerwie we wrześniu. Wtedy o dalszym losie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zdecyduje nowy prezydent. Samolot United Airlines, który wyleciał z Los Angeles do Chin, musiał zawrócić z zaskakującego powodu. Jak podaje stacja CNN, jeden z pilotów zapomniał zabrać ze sobą paszportu. Na pokładzie maszyny było 257 pasażerów i 13 członków załogi. Po 2 godzinach nad oceanem spokojnym samolot zawrócił do San Francisco, a linie lotnicze zorganizowały nową załogę. Maszyna wylądowała w Szanghaju z 6-godzinnym opóźnieniem. Pełny serwis trójki o 7. A co my tu mamy w prognozie pogody? Zachmurzenie małe i umiarkowane. To ładnie. Ale też miejscami na południu i południowym zachodzie kraju to zachmurzenie może być duże i tam możliwe przelotne opady deszczu. No, w sumie deszcz też się przyda, same plusy. A jeśli chodzi o temperatury, to po południu ma być od 9 do 12 stopni we wschodniej połowie kraju, w zachodniej od 13 do 16. A któż to dzisiaj ma urodziny? Reginald Kenneth Dwight. No lub po prostu Elton John. Wszystkiego naj, panie Reginaldzie. Yeah. Birthday Boy, Elton John w trójce, choć ja przypominam, jest wtorek, nie sobota. Proszę nie dać się zwieść urodzinowemu Eltonowi Johnowi. Drodzy Państwo, skoro dzisiaj wtorek, to logika podpowiada, wczoraj był poniedziałek. I wczoraj informowaliśmy Państwa w serwisach o tym, że 41 komitetów wyborczych w związku z wyborami prezydenckimi zostało zarejestrowanych przez PKW. Do tego odniósł się niejako Krzysiek Łoniewski, przedstawiając sport i pytając mnie. Posłuchajmy, jak to brzmiało. Chciałem zapytać, czy już jesteś zarejestrowany wśród tych kandydatów na prezydenta? Nie, ja będę 42. A kiedy przedstawisz program wyborczy? Jutro rano? Bo możemy się tak umówić. No więc tu nie chodzi o to, że 42 byłoby kandydatów, gdybym się dopisał, choć termin zgłaszania tych komitetów już minął. Ale słowo się rzekło, program wyborczy. Ja chciałem się z tego wymiksować, ale wtedy przyszedł Michał Kowarski. Dzień tak dobry. Tak jest. Nie ma tak dobrze, kolego Malinowy. Kiedy usłyszałem, co Krzysiek powiedział, pomyślałem sobie, że trzeba twojej sprawie pomóc. Informuję. Dzień klejnotów i imieniny Krystyny. Żartuję. Ale czy to są zawody? W wyciąganiu hulajnóg z wody? Ironizuję i raduję. Gdyby tylko tam w tej dżungli amazońskiej był jakiś szeroki pas, którym można transportować ludzi. Taki z wody. Na przykład, prawda? Postaw ptaszka przy rannym ptaszku. Robert Grzędowski, lista ZD3. Wszystko się zgadza. Dobrze, że nazwałem cię kolegą Malinowym, bo aż się cały czerwony zrobiłeś. No bo ja jeszcze takich rzeczy nie grali. Jestem zawschwycony. Bardzo ci dziękuję. No, proszę uprzejmie. Spot już mamy, ale teraz przydałby się ten program wyborczy. Nie mam bladego pojęcia, co powinno się w nim znaleźć. Nie mam żadnego pomysłu. I tu oddaję się w państwa ręce. Skoro już się bawimy, to na całego, co powinno znaleźć się w moim programie wyborczym. Ale same niepoważne propozycje, tylko proszę. Bo ja bym był niepoważnym kandydatem, prawda? Prawda. The moon was ours. Yeah. You said the moon was ours. To hell with the day. The sunlight is only gonna take love away. Raise up suspicions and alibi. But I can't see doing tear blind. I got a stone where my heart should be. I got a stone where my heart should be. And nothing I do will make you love me. I leave this time, break all my ties, be no more you. Just can't maintain the sun, moon, stars. Black Keys, Lies. To tak chyba w temacie tych wyborów i mojego programu wyborczego i także w tym temacie zadzwonił do nas pan Marcin. Dzień dobry, panie Marcinie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Otóż pierwszą myślą, którą mi się nasunęło, było oczywiście trójka dla każdego. Po czym pomyślałem sobie, że może to zostać źle zinterpretowane, zwłaszcza przez najmłodszych wyborców, którzy są co prawda pełnoletni, ale chodzą jeszcze do szkoły. W związku z tym szybko wpadła mi do głowy korekta. Dwa razy trójka dla każdego, albo dwa razy trzy, czyli w domniemaniu szóstka z dowolnego przedmiotu, na maturze, co tylko sobie uczniowie zażyczą i czego zapragną. O, to jest bardzo dobry pomysł. Szóstka na maturze dla każdego. Ja to dopisuję do programu. Trójka, dwa razy trójka. Aha, dobrze, dwa razy trzy. I już, jeśli mogę, szybko podsuwam, jak się wycofać z tego pomysłu, z tej obietnicy po oczywiście wygranych wyborach. To jest regułą polityków, którzy wybory wygrywają. No właśnie. Trzeba szybko wytłumaczyć, że nie, to nie chodziło o to, że dwa razy trzy, że szóstka dla każdego wyborcy, który na pana zagłosuje, no bo to przecież byłoby przekupywanie wyborców, ale chodziło o dosłownie dwa razy trójkę. O to, żeby uczniowie i wszyscy w środkach komunikacji publicznej po drodze do szkoły mogli w głośnikach słuchać trójki oraz żeby w pracy, a zwłaszcza w szkole na przerwach, w głośnikach leciała trójka. Miało być dwa razy trójka i jest dwa razy trójka. Panie Marcinie, znakomity pomysł, bardzo dziękuję. Ja bym to jeszcze odwrócił, że dwa razy trzy to to samo co trzy razy dwa, więc chodziło o to, żeby była trzy razy dwójka. Do dziennika. No, ja rozumiem tutaj solidarność Polskiego Radia i programu drugiego, niemniej jednak byłbym ostrożny. Dziękuję bardzo, panie Marcinie. Na naszej linii także apel, proszę posłuchać. Ja mam tylko taki apel do kierowców, co po niektórych aut osobowych. Jadę z autostradą A1 z Piotrkowa do strony Częstochowy. Jest bardzo duża mgła. Dobrze byłoby włączyć światła zwykłe, a nie dzienne, żeby chociaż to auto było widać. Zapraszamy do trójki. A teraz Paryż. Po potrojeniu stawki za parkowanie dla SUV-ów i zakazie wypożyczania hulajnóg elektrycznych przyszedł czas na zamienianie ulic w deptaki. W niedzielnym referendum 66% Paryżan zdecydowało, że 500 ulic będzie wyłączonych z ruchu samochodowego i zostanie obsadzonych zielenią. Mimo tego, że mieszkańcy poparli pomysł władz, opozycja podważa wynik głosowania, a tu powodem niska frekwencja. O szczegółach Paweł Turski. O tym, że samochody już nie wjadą na część paryskich ulic, zadecydowało zaledwie 56,5 tysiąca mieszkańców. Uprawnionych do głosowania był blisko 1 400 000 obywateli. Ryzyko polegało na zorganizowaniu głosowania w sprawie, która jest interesująca tylko dla części społeczeństwa. Co więcej, faworyzowano, trafiano z przekazem tylko do osób, które są zainteresowane tą kwestią. W ten sposób wypaczyło się demokrację bezpośrednią. Nie kryje analityk polityczny Remy Lefebvre. W podobnym tonie wypowiada się opozycyjny ruch Change Paris, który informuje wprost: referendum to porażka demokracji bezpośredniej. Trudno się z tym nie zgodzić, gdyż frekwencja wyniosła zaledwie trochę ponad 4%. Chodzi o to, żeby pragnienie partycypacji obywatelskiej zostało wyrażone. Mimo wszystko. Do tego doszło. Mieszkańcy chcą zmiany. Zamknięcie 500 ulic oznacza likwidację 10% miejsc parkingowych w mieście. To było jasne. Mamy na to zgodę. Chcemy więcej natury, mniej samochodów, więcej miejsca dla pieszych. Zdecydowana większość Paryżan popiera ten kierunek. Mówił w rozgłośni France Info zastępca mera Paryża odpowiedzialny za zazielenianie przestrzeni publicznych Krzysztof Najdowski. Niska frekwencja, która w Polsce oznaczałaby, że referendum nie jest wiążące, co ciekawe, nie jest problemem dla Paryżan. Może to powinno być oczywiste, ale jeśli wymaga to głosu, to robię. Myślę, że aby utrzymać demokrację przy życiu, musimy, gdy ktoś się z nami konsultuje, pójść do urn. Biorę udział we wszystkich głosowaniach organizowanych przez Radę Miejską Paryża i jestem za zazielenianiem tych ulic. Za zazielenianiem ulic jest też większość mieszkańców Warszawy, których zapytałem o oddawanie ciągów komunikacyjnych pieszym na jednym z nielicznych warszawskich deptaków, ulicy Chmielnej. Tak, jeżeli będą takie ładne, to tak. Myślę, że tak, aczkolwiek z umiarem, bo te samochody gdzieś muszą jeździć. Tutaj w takim Harmidrze jednak fajnie, jakby można się było przejść na spokojnie, a nie przy wielkiej, tłocznej ulicy. Oddawanie ulic pieszym w Polsce już ma miejsce i przykładem tego nie jest tylko projekt Nowe Centrum Warszawy. Mówi mi ekspert transportowy z Miasto Jest Nasze, Kuba Czajkowski. Mamy bardzo dobry przykład z Poznania. duża część Świętego Marcina, ulicy Ratajczaka, został tam skameralizowany ruch i to działa. I mamy szereg innych miast, przykłady Łodzi, ale nawet w Szczecinie też jest dużo takich pozytywnych przykładów. Jednym z nich jest oddany w zeszłym roku śródmiejski odcinek Alei Wojska Polskiego. Zamienienie ulic w deptaki to sprawdzone na całym świecie rozwiązanie, które jest korzystne nie tylko dla mieszkańców, lecz także dla biznesu. Można spytać każdą osobę, która się zajmuje handlem detalicznym, to co jest najważniejsze, to jest tak zwany footfall, czyli ile osób przechodzi przez daną przestrzeń, to działa wszędzie. To jest taka reguła. Jak jest duży ruch pieszy, to jakiś procent pieszych skorzysta z usług, które są na parterach. Na to też liczą władze Paryża, które już zapowiedziały, że proces oddawania ulic pieszym rozpocznie się w ciągu najbliższych miesięcy. Ale co ciekawe, nie jest jasne, czy projekt oddawania ulic pieszym uda się dokończyć, bo w przyszłym roku odbędą się wybory samorządowe, które mogą wygrać w Paryżu konserwatyści. Dwa razy trójka, pierwszy punkt w programie wyborczym dla mnie, no szukamy dalej, dwie dwójki i siedem trójek. Proponuję, żeby poparł sprawę tego, żeby Płock miał dostęp do morza. It's fine, it's cool, you can say that we are nothing but you know the truth and guess I'm the fool with their arms out like an angel through the car's sunroof. Double Rome w trójce Good Luck, Babe. Dwa razy trójka, Płock z dostępem do morza. Czego jeszcze oczekują Państwo od mojego programu wyborczego? Każdy z tych obywateli powinien dostać za darmo hektar ziemi, kawałek swojej ojczyzny, aby na niej mógł założyć rajski ogród i żyć szczęśliwie z całą rodziną, zgodnie z naturą, bez chemii, super byłoby wtedy żyć. Nie wiem, czy prerogatywy prezydenckie obejmują rozdawanie ziemi za darmo, ale coś się przecież wymyśli. Jest 6.52, to teraz czas na tematy poważne. Bo poważnie, o dezinformacji Piotr Łodej. News albo fake news. W weekend na popularnym forum dla cyberprzestępców pojawiła się oferta sprzedaży bazy danych klientów Empiku. Taka informacja brzmi niepokojąco, jednak nie ma powodów do obaw, zapewnia rzecznik Empiku Anna Gut-Mostowy. Chcielibyśmy tutaj definitywnie uspokoić wszystkich użytkowników Empik.com. Potwierdzamy, że nie doszło do wycieku danych klientów z infrastruktury Empiku. Dane naszych klientów były i pozostają bezpieczne. Ale oferta sprzedaży rzekomo bazy danych klientów Empiku pochodziła z konta wiarygodnego sprzedawcy i zawierała próbkę danych wyglądających na prawdziwe. Wyjaśnienia, że to fake, podjął się Adam Hertz z serwisu Zaufana Trzecia Strona. To nie było łatwe zadanie, bo tak jak pan wspomniał, zarówno osoba publikująca, jak i wiarygodność próbki wyglądały porządnie. Te dane wyglądały jak naprawdę wykradzione z samego Empiku. Kilkanaście godzin zajęła ich weryfikacja. Co wiemy właściwie o tym incydencie? Wiemy, że tak naprawdę go nie było. Wszystko było zmyślone od początku do końca. Ta próbka danych była spreparowana w bardzo sprytny sposób. Były tam dane osób, które faktycznie były klientami Empiku, tylko że źródłem tych danych nie był Empik. Źródłem był wyciek firmy sprzedającej portfele kryptowalutowe sprzed 4 lub 5 lat. Zgromadzone przez nas informacje potwierdzają, że oferowana na sprzedaż baza była nieprawdziwa i została wykreowana w celu wyłudzenia pieniędzy. Powstała na bazie historycznie występujących wycieków danych z innych firm, nie z Empiku, a także na podstawie informacji ogólnodostępnych, takich jak lista produktów z naszej oferty. I tam faktycznie były dane Polaków, które zostały wymiksowane, wymieszane z danymi zupełnie zmyślonymi i w tym kociołku ktoś zamieszał, wyprodukował z tego plik, który następnie miał dowodzić, że ta oferta jest prawdziwa, a ewidentnie była ona po prostu oszustwem. Nie były to dane klientów Empiku i tutaj chcielibyśmy jeszcze raz podkreślić, że do tego wycieku nie doszło. Te dane są bezpieczne i nasi eksperci do spraw bezpieczeństwa zachęcają do korzystania z krajowego systemu bezpieczne dane gov.pl, w którym każdy obywatel może sprawdzić, czy jego dane zostały może upublicznione w wyniku właśnie historycznych wycieków danych z innych firm. To jeszcze przypomnijmy, gdzie my możemy zgłosić tego typu sytuacje? Jeżeli mamy jakieś podejrzenie, że dotknęło nas coś złego, że zdarzył nam się jakiś incydent, możemy skontaktować się z zespołem CERT Polska. Strona incydent.cert.pl będzie dobrym miejscem do takiego zgłoszenia. A ja dodam, że na incydent.cert.pl zgłaszanie domeny internetowej służącej do wyłudzeń danych czy środków finansowych jest proste i zajmuje niewiele czasu, a może wyeliminować próby oszustwa. Nawet te fałszywe. Piotr Łodej, do usłyszenia. News albo fake news. Piotr z cyklem News albo Fake News wróci jutro o tej samej porze. Za 5 minut będzie 7, o 7 w Trójce serwis, sport i pogoda, a później niewiarygodne wręcz wieści ze Stanów Zjednoczonych. I've seen you there, flowers in your hair. The last dream of every dying lover. I've seen you there, with the flowers in your hair. It's all too much today, answer's gone away. With a giant court design, with the tiny hands that are makes me shiver. Dying soldier, I've seen you there, flowers in your hair. The last king of every dying empire, just let it die, sit back, enjoy the ride. They all queued up to see the old girl cut away as the tattered standard hits the ground. Another coronation. Yeah.